اندر سے بڑی نرم کے خوب مسکمزا آتا تھا اور تین ہی دن میں اتنا گیس کہاں سے آیا. سوچتے سوچتے وہ روئی روتی. پھر ایک صاحب نے کہا تو کچا آٹا ہوتا ہے, اس کو کہاں آپ نے کھا لیا. تب اس کو بدلا, پھر وہی اپنا سادی روٹی کھانے لگا, پھر ٹھیک ہو. یہ سب کہتے کہ بچے تم کو تجربہ کراتا ہوں, تم بچے نہ دھوکا کھاؤ, کیا فائدہ ہے ان کے. تین چار دن بچے کھاتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں. پارلی کو کھانا کھلاتا تھا جوان پور شریف کا, تو پکا چٹورا تھا جیسے تجھے, تو وہ بازار سے سالن لاتا. میں نے دو تین بار اشارہ کیا, میں نے کہا بھائی یہ اچھی چیز ہے, لیکن لاتا تھا وطن کا میری سمجھ میں. پھر ایک دن آپ پیٹ کو نقصان دیتا ہے. میں نے اپنے دل میں کہا اللہ تیرا شکر ہے, کیونکہ سمجھ میں آ گیا ورنہ جو ہے میں کیا ہوتا. اکثر یہ جو دکان کے شور گئے ہیں بچے, گوشت خراب ہوتا ہے اس لیے بیماریاں پیدا کرتے ہیں, اس لیے سے پرہیز. اس سے بہتر وہ شوربا ہے جو رات پکا تھا, امریکہ اس کے اندر تیر سکتا تھا, لیکن ہاتھ ٹھیک ٹھاک کہ امریکہ تیر ہاں تو تھا ہی ایسا ڈھب ڈھبا جو ڈھب ڈھبو وہ کیا کرے. کس نے پکایا تھا, کئی اس میں ہاتھ لگے تھے, بنگالی ہاتھ گجراتی ہاتھ. اب دونوں ہی ایک سے ایک ہوتے ہیں, یہ تو دونوں ہی پک کے کنجوس ہوتے ہیں. بنگالی گجراتی بہت ہی کھانا وانا نہیں جانتے, وہ ساجد گہرائی گجراتی کیا جانے کھانا ان کو پسند آتا ہے. تو وہ پانی جیسا شور بات اب ہلدی پڑی ہوئی اوپر سے گھی چمک رہا, لیکن نمک بہت عمدہ ڈالا تھا یعنی صحیح. میں نے کھا لیا اچھی طرح سے, چھوڑ دیا آدھا, آدھے کے قریب چھوڑا, ایک سلس چھوڑا, دو سلس کھا لیا, روٹی میں ڈبو ڈبو کے اور چاول سے. چاول ایسا پکا تھا کہ اس سے کتاب کی جلد بنائی جا سکتی, کہ کیا تھا بس کیا بتاؤ, وہ کیا تھا عجائبات تھا, وہ چاول عجائبات پکا ہوا تھا. معلوم ہوتا کسی جن سال نے ہاتھ لگا دیا تھا, میں سوچا ہوا لے ہی تیار ہو جائے تو اچھا ہے. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقصبوکم, اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے اے قرب منکم شریف. نبی قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا عبد احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن غزير عن حمزه بن ابي اسيد بن منذر بن ابي اسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اذا اقتلوكم يعني قتلوكم فرموا يعني قتلوكم. اسی طرح یہ تفسیر یہاں آئی ہے اور ایک نسخے میں اکثروکم باب افعال سے ہے. قاضی عاظم مشارق میں یہی لکھا ہے اور کہتے ہیں اس کے معنی ہے جاؤ کم بکثرت کل کثیر، اور فرماتے ہیں ابن مرابط نے اسی طرح تفسیر کی ہے لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں تفسیر بعض روایات کی طرف سے ہے، لغت میں اکثر حکم کی تفسیر قصر حکم نہیں ملتی ہے، یہ تو ماخوذ ہے قصب سے جس کے معنی قرب، تو اکثر حکم کے معنی قروب منکم، مطلب یہ جب قریب آئیں پھر تیر چلاؤ، اور اگر دور ہی سے تیر چلاؤ گے تو تمہارے تیر غائب ہو جائیں گے. واستبقوا نبلکم، اپنے تیروں کو محفوظ رکھو. چلیے. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رماد يوم احد عبد الله بن زبير فاصاب منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 اسيرا و70 قتيلا قال ابو سفيان يوم بيوم بيوم بدر فحرب قتالا. وبه قال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من جميع قضاة قادة الكوفة. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم أكثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأنزل ثوابه ووفاه وعشر في زمرة ونفعنا بعلمه، قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، یعنی جنگ احد جنگ بدر کا بدلہ ہو، لڑائی کی مثال تو ڈولوں کی سی ہے، ڈول نکالنے کا حق ایک ہی شخص کو نہیں ہوتا، باری لوٹتی ہے کبھی کسی کی کبھی کسی کی، یہی حال جنگ کا. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن قريش عن جدي ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب السدره التي اتانا الله بعد يوم بدر. حضور صلى الله تعالى عليه وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، اس خواب میں خیر دکھایا گیا. حضور نے فرمایا خیر سے مراد وہ خیر جو اللہ نے بعد میں عطا فرمائی، اور وہ ثواب صدق ہے جو یوم بدر کے بعد اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. بعد یوم بدر اضافت کے ساتھ جائز ہے، اور بعد یوم بدر بعد کے مبنی لزم قرار دینا دینے کی صورت میں بھی جائز ہے. اول صورت میں تو معنی ہی ہوں گے اللہ تعالی شانہ نے ہم کو یوم بدر کے بعد ہمارے صدق کا جو ثواب دیا وہ ہے خیر کا مصداق، اور مراد یہ ہے کہ جنگ احد سے جاتے ہوئے ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ آئندہ موقع بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا، اتفاقاً آئندہ سال قحط ہو گیا، ابو سفیان کی ہمت نہ پڑی، کہنے لگا جنگ کے لیے تو سبزی و شادابی کا زمانہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ قرارداد تشریف لے گئے جس کے دو فائدے ہوئے، بلکہ تین. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ صحابہ جو کچھ ضرورت کی چیزیں لے گئے تھے وہاں ضرورت سے زائد ثابت ہوئیں، ان کو انہوں نے فروخت کیا اور نفع ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ عربوں پر دھار بیٹھ گئی، وہ سمجھ گئے کہ ابو سفیان تو اپنا وعدہ پورا نہ کر پایا اور یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں جس کی بنیاد سوائے اندر کی طاقت کی اور کچھ نہیں. اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ سب نکلنا لا کلمۃ الاسلام کے لیے تھا. حضور نے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا اور کلمۃ الاسلام کو بلند کرنے کے لیے آپ پہلی قرارداد کے مطابق بدر تشریف لے گئے, اس کا آپ کو ثواب ملا. اور اگر اس کو بعدو یوما بدرین پڑھا جائے تو پھر اس صورت میں یہاں یوم بدر سے بدر صغرا مراد ہوگا, اور یہ وہی بدر ہے جس کی ابھی وضاحت کی گئی جس میں مقابلہ طے تھا لیکن ابو سفیان نہیں آیا. مگر بخاری نے یہ حدیث بدر کبرا میں ذکر کی ہے, اس لیے اس کے مناسب پہلے ہی معنی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. سوال یہ ہے کہ پھر اگر پہلے معنی صحیح ہے تو بعد یوم بدرین کیوں کہا, بعد یوم احدین کہنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ بدر کا کو موعد قرار دیا گیا تھا اور اس میں اللہ نے آپ کو عزت بخشی تو راوی نے یوم بدر کبرا اکبر کو ذکر فرمایا, کیونکہ اصل وہی جنگ ہے جس کی وجہ سے دشمن مرعوب ہوا تھا. وہ بیچ میں ایک جنگ یعنی جنگ احد حائل ہو گئی جس میں مسلمانوں نے اپنے نبی کی بات نہ مان کر اپنا جانی مالی نقصان کیا تھا. چلیے. وبه قال حدثني يعقوب قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال عبد الرحمن بن عوف اني لفي الصف يوم بدر اذ التقت فاذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن فكان لها فتيان تسميه ہے فتا کا. چلیے. حديث السن فكان لها نعم نو عمر. چلیے. فكان لها بمكانهما بمكانهما بوجودهما. إذ قال لي أحد المسلم من صاحبي يا عمي أرني أبا جهل فقلت يا ابن أبي وما تسمع به قال عاهدت الله إن رأيت أن أقتله أو أقول دونه فقال يعني ميرا تو الله أحد ہے اگر ابو جہل کو دیکھ لیا تو اس کو قتل کر کے رہوں گا یا اپنی جان دے دوں گا. سبحان اللہ کیسے حضرات تھے. چلیے. فقال للآخر سر من صاحبه مثله قال فما سرني اني بين رجلي مكانهما. فاشتبه کہ جب ان کو مجھ کو ان کے عزائم معلوم ہوئے تو ان کو کی اندرونی طاقت کا اندازہ ہوا, پھر میں سمجھ گیا دیکھنے میں یہ دونوں بچے ہیں لیکن حقیقت میں شیر کے بچے ہیں, ان کا ہونا میرے لیے مفید ہے. چلیے. شدا حملہ آور ہوئے. چلیے. مثل الصخرين حتى ضرباهما ابن عفراء وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال جیسے باز جھپٹتا ہے, صخر کہتے ہیں باز. باز کی عجیب شان, ایک دم بلندی پر ہوتا ہے اور پرندے کے اوپر آگے ہوتا ہے. چلیے. بہت زبردست ہمتی ہوتا ہے اور یہ جلدی ہٹانے سے ہٹتا نہیں ہے. مڈیر پہ بیٹھا ہو تم ہزار ایسے اس کو شیشہ کرو اڑے گا نہیں. چلیے. بہت مشکل سے اڑتا. وهما ابن عفرا اور یہ دونوں عفرا کے دونوں بیٹے معاذ معاذ ہیں. چلیے. عمر بن اسید ابن جاریت الثقفی. اسی طرح سے ابراہیم سعد کی روایت میں ہے لیکن زہری کے اکثر تلامذہ عمر بن اسید بفتح العین کہتے ہیں اور یہی ثواب ہے. بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے وہو اصح, اور میں بتا چکا محدثین کی اصطلاح کیا ہے؟ اصح کے معنی ہے یہی ثواب، اس کا مخالف غلط ہے. چلیے خلیف بنی زہرۃ وکان من اصحاب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرتن عینن وامر عشرتن عینن. حضور نے 10 آدمی کو جاسوسی کے لیے بھیجا. صحیح ہے میں تو اسی طرح ہے، لیکن اہل سیرت نے 6 آدمی کا ذکر کیا ہے، اور اگر 6 کا ذکر ہو جائے تو اس سے زائد کی نفل آدمی نہیں آتی. چلیے وامر علیہم عاصم ابن ثابت الانصاریہ جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب حتى الى جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب. یہاں پر یہ اشکال ہے کہ عاصم ابن ثابت عاصم ابن عمر کے جد نہیں بلکہ ان کے ماموں ہیں، ان کی والدہ جمیلہ بنت ثابت کے بھائی ہیں. قاضی عیاض کہتے ہیں اگر اس کو جد عاصم مجرور پڑھا جائے تو بات صحیح ہو جائے گی، اس صورت میں ضمیر یہ بدل ہوگا ثابت سے. مگر میں کہتا ہوں یہی حدیث آئندہ غدوہ رجیع میں آ رہی ہے، وہاں واقع ہوا ہے عمر علیہم عاصم ابن ثابت وہو جد عاصم ابن عمر. قاضی کی یہ توجیہ نہیں چل سکتی، اور اگر کوئی کہنے لگے کہ ہوا کرنی ثابت کی طرف عائد ہے تو میں کہوں گا یہ بالکل خلاف ظاہر ہے، اور اس طرح کی تعبیر لوگوں میں شائع نہیں ہے. چلیے صحیح ہے کہ راوی کا وہم ہے. حتی اذا کانو بالحدتی بالحدتی، اسی طرح سے یہاں پر بفتح اللہ و دال المشددہ واقع ہوا ہے، اور ابو ذر و اسیلی نے حد اح نقل کیا ہے، یہی ثواب ہے. یہ عثمان و مکہ کے بیچ میں جگہ. چلیے بین عثمان و مکہ تذکر لحی من حذیل یقال لهم بنو لحیانا فنفروا لهم بقریب نفروا لهم بقریب من مئت رام. قبیلہ بنو لحیان نے تقریباً 100 تیر اندازوں کو ان کے لیے تیار کیا کہ نکلو. ممئت رجل رامن، اسی طرح یہاں واقع ہوا ہے، یہی ثواب ہے. اور اس روایت کے بعد طرق میں مئت رجل رام واقع ہوا ہے جو وہم ہے، آئندہ اس کی وضاحت کر دی جائے گی. چلیے وقت سو آتا رہوں حتا وجد ما کلهم التمر في منزل نزلوه فقال التمر يثرب فتبعوا آتا رہوں فلما حس بهم عاصم الواقع فلما حس بهم، اسی طرح یہاں پر ہے حسا اور حسا، مجرد المزید سے دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. صفاقسی نے ابن الدین نے تو احسا کو صحیح قرار دیا، کہتے ہیں یہی ثواب، لیکن قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ یہ مجلد و مزید دونوں سے آتا ہے، اور مزید سے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. چلیے فلما حس بهم عاصم واصحابه لجوا الى موضعه لجوا، اسی طرح ہمارے ہندی نسخوں میں ہے، یہ غلط ہے، ثواب ہے لجاؤ لجاؤ. اسی طرح فتح الباری قسطلانی وغیرہ کے نسخے میں واقع ہوا پناہ بکری. چلیے آتو بے جی کم، یعنی ہمارے قبضے میں آ جاؤ. چلیے ولکم العہد والمیثاق والا ان نقتل منکم احدا فقال عاصم بن ثابت ان ایها القوم اما انا فلا انزل في ذمه كافر ثم قال اللهم اغفر عنا نبيك فارمهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل اليهم ثلاثه نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدسنه منهم خبيب وزيد بن الدسنه ورجل اخر، تین آدمی کو اپنی جان کی لالچ آ گئی، کفار کی بات پہ راضی ہو گئے، پہاڑ پر سے اتر پڑے. ایک حضرت خبیب ابن عدید تھے، دوسرے زید ابن دسینہ، بے فتح دال و کثر المثلثہ، اور تیسرے اور ان کا نام سیرت ابن اسحاق میں عبداللہ ابن طارق آیا. چلیے فلما استنکروا منہ مطلب اوتار قسیہم اوتار قسی، یہ ہی قسی چلیے. فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا اول الغدر والله هذا اول الغدر والله الا اصحابكم ان لي بها هؤلاء اسوه يريد القتل فجادلوا على جن بابا ان يسحبهم فانطلق بقدام وزيد بن الزينه حتى باعهما بعد وقعه بدر فبتاع ابن الحارث بن عامر بن نوفل الخدر وقال الخدر هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث قبيل عنده وزيرا حتى اجمعوا قتله فارتعل من بعض بنات الحارث موسى بعد بنات الحارث ظاہر سے معلوم ہوتا ہے یہ حارث کی لڑکی تھی مگر یہ حارث کے گھر کی باندھی تھی اس کا نام ماریا تھا. چلیے برئی اللہ یہ اس کا اپنا ذاتی بچہ نہیں تھا گھر کا بچہ تھا جس کو وہ گود پلاتی تھی. وهي غافلة حتى أتاه فوجده مجلسه على فخذه والموسى بيده قال فخشيت فزعت عرفها يدر گئی کہ اب ان کے قتل کا سامان کیا جا رہا ہے بچے کو پا گئے ہیں یہ سوچیں گے خدا پیشگی انتقام لے لوں گھبرا گئی. چلیے چلیے اس سے کرامات اولیاء ہوتا اہل حق کرامات اولیاء کا اجمالی طور پر ثبوت کرتے ہیں معتزلہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اولیاء کے لیے کرامت پہ اس بات کیا جائے تو پھر انبیاء اولیاء میں فرق ہی کیا رہے گا. اس اعتراض سے بچنے کے لیے بعضوں نے تو کرامت کی تخصیص کی اور کہتے ہیں کرامت سے مراد استجابت دعا ہے اللہ تعالی شانہ اولیاء کی دعا قبول فرماتے ہیں اور بعضوں نے یہ کہا اس کے آگے ان سے خرق عادت کا بھی ظہور ہو سکتا لیکن جو چیزیں انبیاء سے صادر ہوئی ہیں وہ ان سے صادر نہیں ہو سکتی ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ انبیاء سے جو خارق عادت امور صادر ہوئے ہیں وہی امور میں عینی اولیاء سے بھی صادر ہو سکتے ہیں. اور جو شبہ کیا جاتا ہے کہ پھر انبیاء اولیاء میں کیا فرق ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء مستقل ہوتے ہیں اولیاء تابع ہوتے ہیں. اولیاء اپنے آپ کو انبیاء کا متبع و پابند بتاتے ہیں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں اور وہ نبی تھے کام ایک کیا لیکن ایک نے بالاصالت کیا اور دوسرے نے قدم پر قدم رکھنے کی برکت سے کیا. قدم بقدم مصطفیٰ دارا زاں کی پنج ازر پنجے خدا دارا. چلی یہ شیر نہیں ہے بلکہ کوئی کشمیری مجذوب ملحد کے ایک مصرے کو میں نے تصرف کیا ہے. اس نے کہا تھا پنج ازر پنجے خدا دارا من سے پروائے مصطفیٰ دارم پکا کافر. تو میں نے تغیر کیا قدم بقدم مصطفیٰ دارم زاں سبب پنج ازر پنجے خدا دارم حضور کے قدم پر قدم رکھ رکھا ہے اس کی برکت سے میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی اس کو غیب سے طاقت پہنچائی جاتی ہے. وما بمكث من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرج به من الحرم ليقتلهم في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فرك ركعتين فقال والله لو أن تحكموا أن ما بي جزاء لزدت. يعني مجھ پر جو حالت جاری ہے کہ میں نماز پڑھنے کا شوق کر رہا ہوں کہیں تم اس کو جزا اور پگا پر معمول نہ کرو ورنہ تو میں طویل نماز پڑھتا. چلیے اے اللہ ان کے عدد کو شمار کر لے. یہ دس بولتے ہیں, مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کو چھوڑیو نہیں. چلیے وقت الحم بدن, اور ان کو قتل کر دے متفرق طور پر. یہ جو چھپ گیا اب اقتل ہم, یہ غلط ہے. بے دد بے کسر با و فتح دال و بدد, یہ بدہ کی جمع ہے جس کے معنی القطاع ٹکڑا. معنی یہ ہے یہ لوگ متفرق قتل کیے جائیں. چلیے تمہارا چاہے قول فلس تو بارے حین اقدر مسلمان على ای جنب کان باللہ مصرعی و ذلك فی ذات الجلال و ان یشاء یبارک فی اوصال شرم ممزعی. اوصال وصل کی جمع عضو ٹکڑے, شل عضو کے معنی میں ہے, ممزع کے معنی مقطع. اوصال وصل کی جمع اعضا ٹکڑے, قطعات شل عضو مزہ مقطع. چلیں ثم قام الي ابو سرواتا رقبة الحارث فقتله وكان قبيب هو سنة لكل مسلم قتل صبرنا صلاة واقبل قبيب نے یہ سنت جاری کی جس مسلمان کو باندھ کر قتل کیا جائے وہ پہلے دو رکعت پڑھے. اس کے بعد حضرت حجر بن عدی نے مقام عذرا میں دو رکعت پڑھی جب معاویہ ابن ابی سفیان نے ان کے قتل کا حکم دیا اور ان کو قتل کرایا. محمد ابن سیرین سے اس نماز کے بارے میں سوال کیا جاتا تو فرماتے صلاحما حجر وعدیهما فاضلان. حضرت زید ابن حارثہ کے متعلق بھی ایک قصہ الاستعاب ابن عبد البر میں آیا. انہوں نے ایک قصے کے پیش آ جانے پر ہی دو رکعت پڑھی تھی. چلیے واقبر اصحابہ یوم اصیبو وبعث ناس من قریش الى عاصم بن ثابت حين حدث انه قد قتل ان یوتو بشیء منه یعرف ان یوتو بشیء منه یعرف. جب قریش کو یہ پتا چلا کہ حضرت عاصم قتل ہو گئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا, جا ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا لے آؤ جس کو ہم دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کریں. چلیے انہوں نے قریش کے ایک بڑے شخص کو قتل کیا تھا. ابن اسحاق وغیرہ کی روایت میں ہے عقبہ ابن ابی معیط کو قتل کیا تھا. چلیے انہوں نے کہا تھا اللہ میرے بدن کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے. یہ دعا بارگاہ حق میں منظور ہوئی, بس رات میں وادی میں پانی آ گیا یا کیا شکل ہوئی ان کے جسم کا پتہ نہ چلا. چلیے یہ تو ابتدا میں ہوا, اللہ تعالی شانہ نے دبر کو بھیجا ذکور الزنابیر فحمت ہو من رسولہم. ذکور الزنابیر نے قریش کے قاصدوں سے ان کی حفاظت کی. فلم یقدرون یقطعون من شیئن, کہنے لگے چھوڑ دو جب رات آئے گی تب ہم لے جائیں گے. روایت میں ہے سیر کی فبعث اللہ الوادی, اللہ نے وادی میں پانی بھیج دیا جو ان کے جثہ کو وہاں سے اٹھا لے گیا. چلے ذکروا مرار ابن الربیع العمریہ العمری بسم فتح الحمزہ بسم فتح العین و سکون المیم. یہ نسبت ہے بنو عمرو بن عوف کی طرف جو انصار کا ایک بدن ہے. وہلال ابن امیت الواقفیہ, واقفی نسبت ہے بنو واقف کی طرف, یہ بھی اوس کا قبیلہ ہے. رجلین صالحین شہدا بدرین, اسی طرح ابن شہاب نے فرمایا اور بخاری مسلم ابو عبید نے ان کا اتباع کیا ہے. لیکن ابو بکر اسرم اور انہیں کے اتباع میں دمیاتی اور ابن قیم وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں، لیکن المسلم تو مقدم على النافی چلے. وبهي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر له ان سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا بريدا في يوم جمعه فركب اليه بعد ان تعالى النهار وعلى النهار جب دن چڑھ گیا جلی وقتربت الجمعه وترك الجمعه وترك الجمعه. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں مجھ کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ذاکر کا نام کیا تھا، میں کہتا ہوں ذاکر کے نام کا تو مجھ کو بھی نہیں پتا چلا، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ تصدیق ہے کہ یہ ذاکر سعید ابن زید کے ایک لڑکے ہیں. چلے ترک الجمعہ، اس سے معلوم ہے جمعہ کے دن سفر کرنا جائز ہے. جمعے کے دن قبل زوال سفر کرنا تو جمہور علماء کے ہاں جائز ہے، یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب اور مالک و احمد کا مشہور قول، شافعی کا قول قدیم ہے، اور ابن قدامہ نے اکثر علماء سے نقل کیا، لیکن امام شافعی قول جدید میں، امام احمد دوسری روایت میں، امام مالک ایک قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن سفر کرنے کی اجازت ہے. ابن امام احمد فرماتے ہیں اگر جہاد کا سفر ہو اور جمعے کے دن بعد زوال سفر کرنے پر کرنے میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں ناجائز ہے، اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جائز ہے. صاحب فتح باخانیہ نے امام ابو حنیفہ سے جواز نقل کیا ہے، اور صاحب ظہیریہ کہتے ہیں مکروہ ہے. علماء احناف کی رائے یہی ہے کہ زوال کے بعد سفر کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر رفقا کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر ابن عابدین وغیرہ کہتے ہیں اجازت ہے، اور یوں حنابلہ نے بھی رفقا کے چھوٹنے کے خطرے کی صورت میں اجازت دی ہے. یہ حدیث حنفیہ کے خلاف پڑتی ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہی اثر امامی ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا، اس میں یہ تصریح ہے کہ یہ سفر زوال سے پہلے ہوا تھا. سنی وبه قال وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يامره ان يدخل على صبيعه بنت الحارث الاسلميه فيساله عن حديثها، واما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله بن الارقم الى عبد الله بن عتبه يخبر ان صبيعه بنت الحارث اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولده وهو من بني عامر بن لهي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجه الوداع وهي حامل فلم تنشب وزاد حملها بعد وفاته. تعلت طهرت چلی تعلت من نفاسها تجمت للخطاب فتزينت چلی فدخل عليها ابو السراب ابن باك لكن رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي اراك تجملت للخطاب ترجين نكاحا وانني مالي اراك تجملت للخطاب کیا بات ہے، میں تجھ کو خطبہ کرنے والوں کے لیے زینت والا پاتا ہوں، تو نے خاطبین کے لیے تزئین کر لیا، ترجین نکاح تو نکاح کا کہ امیدوار ہے، اور دوسری روایت باقت نے جو بات کہی یہی ابن عباس کا مذہب تھا، وہ کہتے ہیں تو افغان حضر جو تعطب تو بے والے لگ رہے ہیں، لیکن جمہور علماء ابو ہریرہ ابو سلمہ وغیرہ نے مخالفت کی، اور یہی ابن عباس کا مذہب ہے کہ متوفان حضر جو آ کے عزت و رحمت سے گزر جائے گی. جمع کا جنگ بدر میں فرشتے شامل ہوئے ہیں. یہاں پر سوال ہے کہ سب کے لیے تنہا کافی کہ فرشتوں کی جماعت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی شرکائے بدر ہیں سب کا ایک وقت میں مر جانا مقدر نہیں, ان کی موتوں کے لیے الگ الگ علم الہی میں وقت ہے. اس لیے اللہ نے زندگی نہیں کر دیے ذریعے بیت وقت ان کا خاتمہ نہیں کرایا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ فرشتے کافی تھے, جنگ میں کیوں شریک کیا ہے؟ تو جواب یہ اللہ چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے حق میں لکھا جائے. اور فرشتوں کی حیثیت مدد الجیش اور امت کی تھی, تابع حکومت لو چلیے پنکھا چلایا جا آفت کی طرح کر دیا سب اور بول رہے ہیں. چلیے اعتدال بھی تو کوئی تھی, دیکھو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے نہیں. دعا کر لو کل آپ کو کام کر صاف پتا ہو. چلیے میں نے سلطان پور میں دیکھا ایک بڑے کتے کو چھوٹا کتا کان چاٹ رہا تھا. دیکھنے میں وہ کتا تھا, حقیقت میں جن معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بڑا بادشاہ ہو اور اس کی کوئی خدمت کر رہا ہو, بالکل یہ کیفیت. وہ بڑا کتا بیٹھ جاتا, چھوٹا خود آ کر اس کے کان کو چاٹ دیا. چلیے اس مخلوق میں بھی ایسی حکومت ہے جیسی اس دنیا میں حکومت ہے, لیکن انسان اصل بن گئے ہیں اس لیے ان کی حکومت ہماری حکومت کا فرق ہوتی ہے. جیسے یہاں یہ آٹو چلتا ہے وہاں بھی یہی سب ہوتا ہے. عقبہ سے مراد عقبہ مینا ہے, مراد وہ لوگ اہل عقبہ سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے بیت العقبہ کی تھی. چلیے قال سعد جبرائیل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ بھی صورت مرسل ہے لیکن تعامل سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اپنے باپ سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. چلیے کافی ہے, تین نمبر نہیں, نہ ایک نہ تین, کوئی پنکھا ایسا ملتا جس کا نمبر ہی کل تین ہو تو ایسے ہی لا کر لگا دو تاکہ میرے ہوتے تک تو دو پر چلے, اس کے بعد جس کا جیت جائے وہ تین پہ لگوا لے, لیکن اس کی اسپیڈ ہوائی جہاز جیسی نہ ہو ورنہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا. بھائی ایسا ہو جو اپنا چلتا ہو اطمینان سے, فراما فراما جیسے کو بوٹا چلتا. انہ کان ماہو یو محدث معاذ, علامہ قسطلانی فرماتے ہیں اے انہ کان ماہو اے ماہ